specjalista ginekolog położnik właśnie odebrał poród. Udało się! Ha, ha! Brawa, moi drodzy, brawa! Miałem zaszczyt uczestniczyć w narodzinach nowego dziecka hip-hopu! Alleluja! Ha! Toż to cud! Światło dzienne ujrza gruby brzuch! Ha, ha! Skończyło się biadolenie! Dość zamulania i srania po psiakach! Tym razem będziecie się bujać jak magi w zupie! Oto on! Pędzi do was niczym łoś przez bagna! Pędzi docie! Bo dobry koń pójdzie nawet po błocie! Usiądźcie wygodnie! Poluzujcie spódnicę i spodnie! Albo wyjebcie się na plecy! Ha, ha, ha! Gruby brzuch już do was leci!